Idziesz na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 sierpnia. Minęła siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Czwarta fala pandemii stała się faktem. Z tygodnia na tydzień jest więcej nowych zakażeń. Jutro święto Wojska Polskiego. Do udziału w jego obchodach zachęca minister obrony. 5% inflacja w lipcu. Ekonomiści spodziewają się, że w sierpniu jeszcze wzrośnie. 196 zakażeń koronawirusem i 6 zgonów to wczorajszy bilans epidemii. Nowych przypadków z COVID-19 z tygodnia na tydzień przybywa, informuje resort zdrowia. O szczegółach Agnieszka Jasik. W ostatnim czasie liczba zakażeń wzrasta o około 20-30% tygodniowo i ta tendencja pewnie się utrzyma, poinformował na antenie TVP Info rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Podkreślił, że to od społeczeństwa zależy, czy będą wprowadzone obostrzenia. To naszą decyzją, decyzją społeczeństwa, te obostrzenia mogą być wprowadzone. Tych obostrzeń nie wprowadzi, można by rzec jak na ironię, rząd, ale wprowadzimy je sobie sami, jeżeli nie będziemy się szczepić. Powrotu obostrzeń nie muszą się obawiać przedsiębiorstwa, których pracownicy przyjmą szczepionkę przeciw COVID-19. Chcemy wprowadzić takie prawo, aby pracodawca mógł dowiedzieć się, czy jego pracownik jest zaszczepiony, czy też nie. To także jest w interesie nie tylko pracodawcy, ale także osoby, która pracuje. Powiedział na antenie TVP Info wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Projekt w tej sprawie ma trafić do Sejmu we wrześniu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W Polsce wykonano już blisko 35 milionów 300 tysięcy szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 18 milionów osób, wynika z ostatnich rządowych danych. Minister Obrony Narodowej zachęca do udziału w Święcie Wojska Polskiego. Główne uroczystości odbędą się jutro w Warszawie. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych Mariusz Błaszczak zapowiada, że tegoroczne obchody święta odbędą się pod hasłem Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Wojsko Polskie jest naszą dumą narodową. Na żołnierzy zawsze można liczyć. To właśnie oni codziennie stoją na straży naszego bezpieczeństwa. Są gotowi, aby podać pomocną dłoń. W chwili próby ruszyć z pomocą i bronić. Święto Wojska Polskiego to najlepszy dzień, aby okazać im naszą wdzięczność oraz serdeczność. Dzień Wojska Polskiego obchodzimy 15 sierpnia w rocznicę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. W Jeżach koło Pisza na Mazurach pożegnano 14-letniego Ernesta, który utonął w rzece, ratując żeglarzy. Cały Pisz jest pogrążony w żałobie, mówił burmistrz miasta Andrzej Szymborski. Chłopiec pokazał, jak się dorośli ludzie powinni zachowywać, zawstydził, nauczył nas pewnej rzeczy. Ja mam nadzieję, że to będziemy trochę lepszymi ludźmi po tym, co on zrobił. Kupiliśmy storusz, rozdamy mieszkańcom. Upamiętnimy też to miejsce. No i myślę, że pamięć o nim zostanie. Prezydent Andrzej Duda przyznał 14-letniemu Ernestowi Banachowi medal za ofiarność i odwagę. Odznaczenie w imieniu głowy państwa przekazał rodzicom chłopca prezydencki doradca. W lipcu inflacja wyniosła 5%, podał Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej zdrożała żywność i paliwa, zwraca uwagę Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Po kilku miesiącach lekkiego spadku mocno przyspieszył też wzrost cen usług. To efekt podwyżek cen związanych z wydatkami wakacyjnymi, m.in. na turystykę zorganizowaną, hotele i gastronomię. Kolejne miesiące przyniosły niewielkie zmiany CPI. W sierpniu indeks o 0,15 punkta podniesie podwyżka cen gazu i efekt ten będzie równoważyć spowolnienie inflacji bazowej oraz obniżającą się dynamikę cen paliw. Ekonomiści zgodnie też twierdzą, że w sierpniu inflacja jeszcze wzrośnie. Uwaga na osy i szerszenie. Latem jesteśmy bardziej narażeni na ukąszenia. Szczególnie czujne powinny być osoby uczulone na jad tych owadów. Należy uważać zwłaszcza podczas spożywania słodkich napojów. Zwraca uwagę Mariusz Raubo z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Słodkie napoje, jakieś inne wszelkiego typu rzeczy, które są w puszce, no pilnujemy, tak? No najlepiej ma, powiemy, żeby przelewać przed spożyciem do kubka jakiegoś i obserwować, czy czegoś tam nie ma, żeby przypadkiem doszło do urządlenia i tego najgorszego wstrząsu. Też dobrze powiedzieć znajomym, z którymi wypoczywamy, że jesteśmy, jeżeli wiemy, że jesteśmy uczuleni, że taką reakcję możemy mieć, czy mamy ampułkę strzykawkę, że w momencie, kiedy doszłoby do takiej reakcji, to żeby też wiedzieli, gdzie ta ampułka strzykawka jest i mogli nam podać zastrzyk. Jeśli do ukąszenia osoby uczulonej dojdzie na jachcie czy łódce, należy jak najszybciej wezwać pomoc. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dariusz Urbanowicz już w studio. Czas na serwis sportowy. Dzień dobry. Świetny mecz Huberta Hurkacza w ćwierćfinale w Toronto. Jednak to numer 2 światowego rankingu ATP, Daniil Miedwiediew, okazał się dosłownie o kilka piłek lepszy. Polak przegrał 6-2, 6-7, 6-7. 12. sezon w Bundeslidze Robert Lewandowski rozpoczął od zdobycia bramki dla Bayernu Monachium. Co prawda wyrównującej, ale to trafienie numer 278. Imponujące, choć gol lewego wystarczył tylko, a może i aż na remis 1-1 z dobrze grającą Borussią Mönchengladbach. Wczoraj ruszyła również Premier League. Brentford odprawił z kwitkiem Arsenal 2-0. A na polskich boiskach trwa już czwarta kolejka Ekstraklasy. W najlepszej lidze świata piątkowe spotkania mogły naprawdę się podobać. Lech Poznań na wyjeździe pokonał ambitną Termalikę 3-1. To piąty, kolejny mecz kolejorza w niecieczy, w którym zdobył 3 bramki i więcej. Rywala chwali trener Maciej Skorża. Nie pamiętam tak ciężko wyszarpanego zwycięstwa. Mimo tych szybkich dwóch bramek wiedzieliśmy, że przed nami wciąż bardzo trudne zadanie. Termalika gra bardzo ciekawym systemem, który pozwala na kreowanie dużej liczby sytuacji. 2-0 dla Lecha faktycznie zrobiło się błyskawicznie, bo w zaledwie 4 minuty strzelcy, Douglas i Amaral. Tuż przed przerwą Vlasło strzelił do szatni, dając nadzieję niecieczy, ale w drugiej części kolejarz poukładał grę i Isak podsumował trzecim golem na 3-1. Pół setki kilometrów od niecieczy w Mielcu tamtejsza Stal po dobrym meczu wygrała z Wisłą Kraków. W bramce Kolewa zrobiło się 1-0. Na początku drugiej połowy wyrównał Kliment, ale o zwycięstwie Stalówki 2-1 przesądził Mak z główki. Wszystkie bramki trzeba przyznać nie z gorszej urody. Piąty etap Tour de Pologne z Chochołowa do Bielska Białej wygrał Niemiec Niklas Arndt z ekipy DSM. Na finiszu wyprzedził Słoweńca Mateja Mohoricza z Bahrain Victorious i Włocha Stefano Oldaniego z Lotto Soudal. Polski faworyt Michał Kwiatkowski z Ineos Grenadiers znów finiszował w czołowej grupie, ale zabrakło mu tej kolarskiej nogi, by wmieszać się do walki o triumf. Cała ekipa, która włożyła dzisiaj serce w to, żebyśmy mogli dojść ten odjazd i żebym mógł w komforcie finiszować, zrobiła wszystko, co w jej mocy, natomiast ja nie mogłem jej tego jakby wykończyć i bardzo żałuję, natomiast trzeba było próbować i na pewno dałem siebie wszystko, natomiast dzień odhaczony, że tak powiem, i myślę już o jutrzejszej czasówce, która rozstrzygnie cały wyścig. Jutrzejszej, czyli dzisiejszej, sobotniej, do pokonania będzie 19 km w Katowicach. Liderem pozostaje Portugalczyk Almeida. I kropka. Do usłyszenia w sporcie za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. To będzie gorący weekend. Dziś i jutro na południu Polski termometry pokażą 30 stopni. W centrum będzie od 25 do 27, chłodniej nad morzem około 22. We wschodniej i południowej części kraju może się od czasu do czasu chmurzyć i przelotnie popada. Miejscami burza, nawet z gradem. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12.45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Ostatnio po treningu strasznie bolał mnie bark. Nie mogłem normalnie funkcjonować. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Z nami cały czas w studiu Darek Urbanowicz ze mną i rozmawiamy o Tokio, bo wrócił i opowiadał o wrażeniach. Proszę Państwa, my rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania na zegarze 9,5 minuty po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. A skład porannej ekipy następujący: za konsoletą Olga Szućko, program przygotował Paweł Turski, przy telefonie Józef Niewiarowski, Piotr Firan, dzień dobry. Trójka. Program trzeci. Taką wodą być, co tuli ciebie całą, ogrzeje ciało z mojej resztki parszywego dnia i uspokoi każdy nerw, zabawnie pomarszczy dłonie, a kiedy zaśniesz, wiernie będzie przy twym łóżku stać. Taką wodą być, a nie tą, co żałośnie całą noc tłucze się po oknie. Wczoraj, wczoraj nawilży twoje wargi, uwolni kąciki ust, gdy przyłożysz je do szklanki i czarną kawę zmieni w płyn, kiedy dni skutelonem, a kiedy z nieba poleje się żar, poczęstuje chłodem. I taką wodą być, a nie to, co żałośnie całą noc w gardle pali ogniem. Wczoraj, wczoraj nie liczy się, bo wczoraj narodowe to chluba wielu krajów na świecie. Te najbardziej znane są jednak w Stanach Zjednoczonych, zarówno w kontynentalnej części USA, na Alasce czy terytoriach zależnych od Waszyngtonu, jak na przykład amerykańska Samoa, znajduje się 59 takich wyjątkowych miejsc. To właśnie tutaj, w kraju Waszyngtonu, otworzony został pierwszy narodowy park na świecie. Mowa o słynnym Yellowstone, utworzonym jeszcze w 1872 roku. Wstęp do większości z nich jest płatny. Natomiast środki uzyskane z tego tytułu idą w całości na utrzymanie tych wyjątkowych terenów. Ceny wejściówek wahają się średnio od 10, w niektórych przypadkach nawet do $50. Co ciekawe, w wielu przypadkach ważne są one na kilka dni, A co najważniejsze, najczęściej opłata ta dotyczy dokładnie za wjazd samochodem, a nie od ilości znajdujących się w nim osób. Warto tutaj podpowiedzieć wszystkim turystom, którzy swój urlop chcą poświęcić na zwiedzanie tych wyjątkowych miejsc, że warto zakupić w internecie tak zwaną kartę American the Beauty. Jest ona imienna, natomiast mogą z niej korzystać dwie osoby. Ważna jest miesiąc, kosztuje $80. Jest przydatna szczególnie, kiedy chcemy w czasie jednego pobytu w Stanach Zjednoczonych zwiedzić kilka parków narodowych. Oczywiście także w tym przypadku chodzi o to, że uprawnia ona do wjazdu samochodem. W niektórych przypadkach można ją nabyć na miejscu. Nie trzeba je kupować w internecie. W samych parkach, które są w większości ogromne, jak na przykład całe województwo zachodniopomorskie, znajdują się często stylowe hotele, ale są one dość drogie. W wielu przypadkach noce kosztuje nawet $300. Dlatego warto mieć ze sobą namiot i zatrzymać się na tamtejszych polach namiotowych, które są zresztą świetnie zaopatrzone. Zapraszam teraz Państwa do odwiedzenia dwóch parków narodowych w USA. Pod względem wielkości obszaru zajmują one drugie i trzecie miejsce. W tle słyszą Państwo specjalną łódź, która z tyłu ma duże śmigło. Porusza się ona bardzo szybko po tamtejszych bagnach. To charakterystyczny pojazd Narodowego Parku Everglades na Florydzie. Przewodnikiem w tym miejscu jest od wielu już lat Justin Shore. In the Everglades National Park. What everyone loves to see, or most people do, is the alligators. Z czego słynie Park Everglades i dlaczego tutaj się przyjeżdża? Przede wszystkim dlatego, ponieważ to jedyne miejsce na świecie, gdzie wspólnie żyją aligatory i krokodyle. Podziwia się jest tak zwanych airboats, a nawet kajaków. Poza tym zaobserwujemy tutaj ponad 200 gatunków ptaków. To jest częsty przystanek dla nich w drodze do Meksyku i Południowej Ameryki, gdzie z północnych stanów USA i Kanady udają się w okresie zimowym. In the summer in Canada and the US, so it's a stopping ground, it's a resting ground for a lot of different birds as well. Justin Shore pół roku średnio od listopada do kwietnia pracuje jako przewodnik na Florydzie. Kolejne 6 miesięcy spędza w parku Yellowstone. I'd say most important for Yellowstone people think of w tym miejscu ludzie najbardziej lubią zwiedzać gejzery. Zachodzi tam proces hydrotermalny przez magmę zalegającą kilka kilometrów pod powierzchnią ziemi. Atrakcji jest tam mnóstwo, ale obok gejzerów najbardziej ta znana to obecność niedźwiedzi grizzly. That's good. There's a lot of different things there. Mówi przewodnik Justin Shore. Nie sposób jest doradzić, które amerykańskie parki narodowe trzeba koniecznie zobaczyć. Każdy ma coś w sobie do zaoferowania. Większość amerykańskich stanów ma takich parków narodowych nawet po kilka. Stanowią one największe bogactwo przyrodniczo-krajobrazowe USA. Ze Stanów Zjednoczonych, Jan Pachlowski. O turystycznych i urlopowych atrakcjach Stanów Zjednoczonych opowiadał Janek. Sporo dzisiaj o turystyce, o poranku, bo przed nami także kolejne propozycje wypoczynkowe od Henryka Setnera, ale to za kilka minut. Program trzeci. Godzinę pozostało do ósmej. W sobotę na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Na ogół bez opadów, tylko nad morzem i rano na Przedgórzu Sudeckim możliwy przelotny deszcz. Po południu na wschodzie i południu kraju miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 22 stopni nad morzem i na Żuławach do 27 w centrum oraz 30 na południu i krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. A teraz... Medal dla każdego. Henryk Sytner wybrał się dzisiaj dla Państwa na basen i rozmawiał z pływakami o korzyściach z regularnego pływania, ale zainteresował go też przygodnie spotkany biegacz. Mogłoby się wydawać, że w Zagłębiu Miedziowym turyści nie mają czego szukać. Nic bardziej błędnego. Wystarczy wybrać się do Puszczy Przemkowskiej i podziwiać okazałe dęby, z których jeden, jak dowiedziała się Grażyna Orłowska, liczy już kilkaset lat. To jest prawda. Ten dąb liczy sobie 750 lat. Jest dostojny, chociaż no ten wiek już jak gdyby widać, dlatego że pewne uszkodzenia dają się zauważyć. Trzeba powiedzieć, że ten dąb znajduje się na obrzeżach, właściwie na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. I jest to takie dziwne, dlatego że park został utworzony w 1997 roku dla ochrony kompleksów leśnych, wrzosowisk, lasów, stawów. A dziwne jest to, że takie coś się uchowało i jakoś egzystuje na zapleczu Zagłębia Miedziowego, bo jest to niedaleko właśnie Polkowic, Legnicy. Można tam pooddychać naprawdę czystym, świeżym powietrzem i porozkoszować się krajobrazami. I bardzo ciekawe jest właśnie to urozmaicenie, które występuje w tym parku. Jest to młody stosunkowo las, bo około 150 lat, dlatego że tamte tereny to są tereny dawnych borów dolnośląskich, które przecież przed wiekami zostały wytrzebione, bo po prostu przemysł ten miedziowy i górniczy, wydobywczy odbywał się na tych terenach. Ale uchowały się właśnie takie między innymi i dęby. W Borze Sosnowym ciekawe różne przyrodnicze osobliwości. Ten las jest o każdej porze roku inny i na co innego można zwracać uwagę. Na terenie parku jest również rezerwat przyrody Stawy Przemkowskie. Jest to na Dolnym Śląsku największy obiekt tego typu, dlatego że stawów jest ponad 30, liczą 950 hektarów. Można gęsi podziwiać, żurawie. Poza tym jest jeden ze stawów przystosowany do tego, że można z własną wędką przyjść. No, oczywiście się za to płaci, ale można, jest gwarancja, że się rybę złowi. Dosyć dobra sieć szlaków turystycznych po całym parku, również szlaki rowerowe, także można albo pieszo przemierzać te szlaki, albo na rowerze. Z przewodniczką Grażyną Orłowską rozmawiał Henryk Sytner. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you help me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. And I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your soul till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. But now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. To let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you love. Proszę Państwa, jak wiadomo, pasje w życiu można mieć różne. My niebawem odwiedzimy dom 18-latki, która ma imponującą kolekcję węży. Ale najpierw hej. Gdybyś był, a nie bywał, raz na jakiś czas, byłabym wreszcie czyjaś. Nie bez pańska aż tak. Jesień twardza, bych liści czas, kaloszy do lery mgły. Jesień twarz, pewnej aury czas, pod płaszcze się pcha, wyziębia nam serca. Elliot, Elmerka, Sid, Smark, Demon, Dyzio i Zyzio. Te imiona brzmią jak nazwy postaci z bajek. Niech jednak wdzięczne imiona Państwa nie zmylą, bowiem określenia te to nazwy potężnych węży należących do 18-letniej Nikoli Kornas z Rożnowa w województwie zachodniopomorskim. Kolekcja Nikoli wciąż się rozrasta i w domu nastolatki można zobaczyć już nie tylko ślimaka afrykańskiego ptasznika, lecz także wiele innych gatunków węży. To są węże i mam 4 węże zbożowe w domu aktualnie. Jednego pytona rombowego i 2 pytony królewskie. i jeszcze ślimaka, jest to ślimak afrykański. No i mam jeszcze ptaszniki, są to ptaszniki olbrzymie z łaciny Lasiodora parahybana. No jak byłam mała, to zawsze tam łapałam jakieś jaszczurki, jakieś zaskrońce. Później znalazłam się na grupie na Facebooku Terrorystyka. Zaczęłam się tak bardziej zagłębiać w to, bardziej mi się zaczęło podobać. Moim pierwszym takim egzotycznym zwierzakiem był ptasznik. I był to Ceriocosmus elegans. Pamiętam, taki malutki. Dostałam go od przyjaciela, który też w sumie mnie wspierał w tym zawsze. I później dostałam swojego pierwszego węża od wujka i był to wąż zbożowy. Gusta są różne, wiadomo. No może i inne dziewczyny by się bały, ale ja się tak nie boję. Wiadomo, jestem ostrożna i jak jakiś nowy wąż do mnie przychodzi, to tak troszeczkę strachu jest. Nie przerażają mnie tak bardzo. Węże może się do mnie jakoś nie przywiązały jak pies, ale ja się przywiązałam do nich i nie mogłabym ich oddać. Dogaduję się z nimi, no żaden mnie nie gryzie. Pasja córki, może to pasja też trochę ode mnie. Córka dostała, tak jak mówiła, pierwszego węża od mojego brata, bo kiedyś, paręnaście lat temu, no węże nie były tak dostępne jak teraz, że można sobie kupić na portalach internetowych czy w sklepach zoologicznych. Jak już był pierwszy wąż, to potem był drugi, bo żeby nie był samotny, i tak to się zaczęło. Czasami te młode węże zbożowe szczególnie to potrafiły sobie pójść i nie było na przykład 3 tygodnie, 2 tygodnie, gdzieś sobie chodziły po mieszkaniu, ale z reguły zawsze wracały. No teraz w tej chwili też jeden gdzieś sobie poszedł i nie ma go już od tygodnia. Myślę, że jeszcze z tydzień, półtora, jak zgłodnieje, to się znajdzie. Pamiętam kolegę, który chciał się pozbyć współlokatora i dowiedział się, że nie lubi pająków, więc następnego dnia zakupił ptasznika. No i karmę także, on się zdaje się żywił sierszczami. Lokator zniknął, ptasznik pozostał. Nikola tymczasem planuje w najbliższym czasie zakup kolejnych egzotycznych zwierząt, a rozmawiał z nią Marcin Kokolus. Cały w spadaniu. cały ze światła spadam. Jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Zostaniesz sama, a może to mój chory sen, a może śmierć, a może nie ma, nie, nie ma, może nie ma mnie. Wczoraj możemy oglądać w naszych kinach komediodramat Moja cudowna Wanda. Fajny film. To wprawdzie szwajcarska produkcja, ale z ważnym udziałem polskich aktorów. O nim właśnie z filmoznawczynią Agnieszką Zając rozmawia Ryszard Jaźwiński. To jedna z premier połowy sierpnia i tym razem propozycja artystycznego komediodramatu. Moja cudowna Wanda to film szwajcarski, ale myślę, że jest to film wart uwagi, przede wszystkim ze względu na polskie akcenty, które w nim są. Główną rolę tytułowej Wandy gra znakomita, fenomenalna Agnieszka Grochowska. To kolejny, dodam, udział polskiej aktorki w głównej roli w zagranicznej produkcji, bo już na koncie tak, tych europejskich filmów ma sporo, prawda? Tak, ona ma wiele zagranicznych ról w swoim dorobku. Tutaj gra po niemiecku, ale w jednym z wywiadów mówiła, że ona się uczyła niemieckiego wcześniej, już w szkole średniej miała z nim do czynienia, więc ona tak naprawdę dzięki temu, że zna niemiecki, wiedziała co gra i było jej dzięki temu łatwiej. Jej ojca gra Cezary Pazura i tutaj też Agnieszka wspominała w kilku rozmowach, że mówi sobie na głos marzenia i one bardzo często się spełniają. I jednym z takich marzeń w jej zawodowym życiu było zagranie właśnie z Cezarym Pazurą. Nie udało się jej tego zrobić w Polsce i zagrała w szwajcarskiej produkcji. Powiedzmy, kim jest główna bohaterka? Wanda jest 35-letnią Polką, która wyjeżdża do Szwajcarii, żeby zarabiać. Jest samotną matką dwóch chłopców. Tutaj w Polsce nie może znaleźć sobie dobrej pracy i taką szansę znajduje właśnie w Szwajcarii. Zostaje zatrudniona jako opiekunka głowy rodziny 70-kilkuletniego Józefa. Wszystko wygląda sielankowo na początku, ale wiadomo, że tak nie może być. Wanda poznaje tę rodzinę coraz lepiej, tak, łącznie ze skrywanymi, tymi bardziej intymnymi szczegółami życia. Tak, zdecydowanie, bo na pierwszy rzut oka wygląda, że ta rodzina jest naprawdę taką idealną. Super... Mhm. Idealną rodziną, natomiast każdą kolejną chwilą wychodzi coraz więcej trupów z szafy i ta atmosfera się coraz bardziej zagęszcza. Tam się dzieje naprawdę bardzo, bardzo dużo. Myślę, że ważną informacją jest to, że ten film jest oparty na prawdziwej historii polskiej pielęgniarki, która wytoczyła swojemu pracodawcy proces za niegodne traktowanie właśnie opiekunek, pielęgniarek, które przyjeżdżają do Szwajcarii. To jest tak naprawdę czarna komedia. Dramatu nie zabraknie, ale humoru również. Tak, ale to jest wszystko pokazane tak bardzo, no nie chciałabym powiedzieć, że lekko, bo to też zabrzmi źle, ale tak trochę z przymrużeniem oka. Tutaj no i oczywiście bardzo... Agnieszka Grochowska w roli tak, głównej. Tak, i oczywiście Agnieszka Grochowska w roli głównej, więc to jest bardzo, bardzo taki silny ładunek emocjonalny, kobiecy, to się da czuć. Naprawdę niesamowita historia.